kaki kembo oyaki na se kokufelanga kumama oza malamu mpona ngai sete na maboko mopanga na mopanzi nzube na moto oza kitoko mpona ngai nayembeli yo kumama oza malamu mpona ngai na sa joli yo kumama oza malamu mpona ngai otikaki lola oyaki na se kokufelanga kumama oza malamu mpona ngai sete na maboko mopanga na mopanzi nzube na moto oza kitoko mpona ngai nayembeli yo kumama oza malamu mpona ngai na sa joli yo kumama Yesu oza malamu oza malamu oza malamu Yesu e oza malamu Yesu oza bolingo Yesu e oza bolingo oza bolingo Yesu e oza bolingo tonetolio Yesu e tonetolio ah tonetolio Yesu e Jolio, yes, way. Ah, to San Jolio, yes, way. Nazela na Golgota, omemie kulusu, keni ya minyoko, oza malamu. Okomi nde lisumu yo mosantu ya lola ozwi esika na nga oza kitoko mpona nga nayembeli yo kumama oza malamu mpona nga na sa joli yo kumama oza malamu mpona nga na nzela na Golgota omemie kulusu keni ya minyoko oza malamu mpona nga okomi nde lisumu yo mosantu ya lola ozwi esika na nga oza kitoko mpona nga nayembeli yo kumama oza malamu mpona nga na sa joli yo kumama Yesu oza malamu Yesu e oza malamu oza malamu Yesu e oza malamu Yesu oza bolingo Yesu e oza bolingo ah oza bolingo Yesu e oza bolingo tonetolio Yesu e tonetolio biso tonetolio Yesu e San Jolio, Golo, eh. Tu San Jolio, tu San Jolio, Yesu, eh. Tu San Jolio, Oza Malamu, Golo, eh. Oza Malamu, Oza Malamu, Yesu, eh. Oza Malamu, Yone Bolingo, Yasukate, Oza Bolingo, Bolingo na yo, Isanganelo, Yesu. Oza bolingo Yesu e Oza bolingo Oza bolingo Yesu e Oza malamu Oza malamu Yesu e Oza malamu Oza malamu Yesu e Oza malamu Ade unda nina moyo wani shabana Na mina moyo wanyeyo Eh, mawe jawanywe Na mina moyo wanyeyo gawanywe Undamina moyo wane Tali undamina moyo wane Shabana wane Undamina moyo wane Tatu wanywe Undamina moyo wane Maweja wanywe Mashi Yesu wani wako mena chilobo Lufulu kumanya, mazema makumanya Mijima mikumanya Yesu chilobo